إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. tunaendelea na tafsiri hii ya surati an-najm, na juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 39 na leo tunaondokea katika aya nambari 40 ya sura hii, surati an-najm. Naam, kwa mnasaba wa aya zilizopita Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، na kwamba mtu hatapata kesho akhira ila yale masaa aliyoyafanya duniani. Na tukaelezea hapa kuhusu tafsiri aya hii, namna gani ahlul ilm walivyokwenda katika kutoa maelezo ya mtu kufanya jambo alafu thawabu zake akawa ampa zawadi mtu mwingine. Na bila shaka hii ni qira'atul Qur'an, usomaji wa Qur'an, na thawabu zile apewa maiti aliyokufa. Tukatoa maelezo ambayo yanaonekana dhahir shahir kwamba hikma ni jambo ambalo halikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba, na ni uzushi, ni bid'a. Hakuna kitu kama hicho cha mtu kusoma Qur'ani halafu thawabu zake amzawadia maiti. Lau kana khairan la sabakuna ilayhi, na lau ingelikuwa jambo hili ni khairi, ni zuri, mabwana wakubwa masahaba radhiallahu anhum ajma'in wangelikuwa akifa sahaba wakusanyika masahaba wasoma Qur'ani alafu thawabu zao wanampelekea sahaba mwingine. Kwa hiyo tukahitimisha kwamba hikma ni bid'a, ni jambo ambalo lilozuka baadaye baada ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, aya tunaondokea nayo leo, wa anna sa'yahu sawfa yura, na kwamba amali yake sawfa yura, kwamba mtu amali yake sawfa yura, bimaana itaonekana kesho yaumul qiyama, yaumul qiyama kama qala Ibn Kathir, bimaana ya kwamba siku ya kiyama amali yake mtu itaonekana katika hali ya udhahir shahir, ayanan kama qala Ibn Kathir fi tafsirihi katika darasa lililopita, anasema fa huwa yura bimana dhalika ayanan, yani amali yake mtu itaonekana ai siku ya kiyama ayanan, yani wazi wazi. Wazi huu akasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi fi tafsiri rahimahullah kwamba kutakuwa kuna tamyiz baina hasanatihi wa sayiatihi, kwamba mtu yatapambanuliwa yale amali zake, haya ni mema na haya ni mabaya, kwa vile yura, kwa maana amali yake mtu itaonekana katika ule pambanuzi, kafanya hili jema na hili baya, na hapo ndipo itapokuwa malipo yatapolipwa katika hali ya ukamilifu kabisa, kama aya ambayo ilikuwa mbele inaelezea habari hizo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma yujzahu, kisha atalipwa mtu aljazaa, malipo ambayo alaufa, yaliyokamilika kutokana na ile hali ya upambanuzi wa amali zake zilizokuwa zimefanywa. Wa anna sa'yahu, na kwamba amali yake mtu saufa yura, itaonekana siku ya kiyama, ay yawmal qiyama, itaonekana katika upambanuzi wake wa mema na mabaya. Ibn Kathir katika tafsiri yake akaelezea kwamba neno hili saufa yura linamaanika kabisa kabisa na ile aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, basi waambie kwamba i'malu, fanyeni na Allah subhanahu wa ta'ala ataziona amali zenu. Fasayarallahu amalakum, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atayaona matendo yenu, na vile vile wa rasuluhu, na mtume wake, na wal mu'minun, na waumini siku ya kiyama, kwa maana zile amal zote zitakuwa katika hali ambayo ziko transparent, yani hakutakuwa na uficho, ikawa kuna mtu amali zake zahesabiwa chini ya mvungu. Saufa yura, yani amali yake mtu itaonekana wazi wazi na atalipwa kwa mujibu wa malipo yale ambayo yalikuwa yafanana na amali zake. Akasema Ibn Kathir kwa maana ya kwamba ikiwa itakuwa ni hali hiyo, wa anna sa'yahu, na kwamba amali yake mtu saufa yura, itaonekana ay yawmal qiyama, yani ayana wazi wazi, na kwa hiyo basi ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa watu atammal jazaa, malipo yaliyokamilika, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, ikiwa ni malipo, yani kwa maana mtu kafanya mambo mema khair, basi khairun, atalipwa mema, wa in kana sharran, na kama mambo yake ni maovu, yani amali zake mbaya, basi na'am fa sharrun, atalipwa mabaya. Bimaana aljazaa min jinsi al-amal, malipo siku zote yanatokana na jinsi wewe ulivyotenda. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna sa'yahu, na kwa hakika amali yake mtu kesho ya umul kiyama, saufa yura, itaonekana ayanan wasiwazi, ayanan thumma, kisha ijazahu, atalipwa aljazaa, malipo ambayo ni al-awfa, al-awmana, ni malipo yalikuwa yamekamilika, atamma, pasipo na nuksani aina yote. Wa anna sa'yahu, na kwamba amali yake mtu saufa yura, itaonekana kesho ya kiyama, mema na mabaya yote yatakuwa wazi wazi. Thumma ijzahu, kisha atalipwa mtu aljazaa, malipo ambayo yalikuwa ni al-awfa, yalikuwa kamili, kwa maana yamekuwa katika al-awfar wafir, yani yamekamilika pasipo na kupunjwa hata kidogo. Naam, aya inafuatia ambayo ni aya nambari 42, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna ila rabbika almuntaha, wa anna, na kwamba ila rabbika almuntaha, mwisho wa kila jambo ni marejeo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuntaha, hii tulisoma katika sura hii Sidratil Muntaha, tukaona akwal mutaadida za ahli tafsir nini maana Sidratil Muntaha, lakini almuntaha ni yaonekana kwamba ni sehemu au pale ambapo itapokuwa ni pamwisho kabisa kurejelea, hakuna sehemu nyingine zaidi ya hapo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeka kwamba kwake yeye ndio almuntaha, yani kila kitu almuntaha kinarejea kwake, kinakoma kwake, hakutokuwa tena na step nyingine ya kurudi. Ikifika kwa Allah ndio jambo limefika mwisho na hakutokuwa na sehemu nyingine. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna ila rabbika almuntaha, na kwamba ila rabbika kwa mula wako, almuntaha ndio mwisho wa marejeo ya kila kitu, marejeo almuntaha yani almaad, kama alfundika Ibn Kathir, ay almaad yawm alqiyama, kwa maana marejeo siku ya kiyama yatakuwa ni kwa mula wako. Wa anna ila rabbika almuntaha, na kwamba marejeo ya kila jambo yanarejea, almuntaha mwisho wake yanarudi kwa nani? Ila rabbika, kwa mula wako. Yani kullu shay, kila kitu kinarudi kwa mula wako na hakutokuwa na sehemu nyingine ya kwenda. Wa anna ila rabbika almuntaha, na kwamba kwa mula wako almuntaha ndio marejeo ya kila jambo, yani kila kitu kitarejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kitagota kwake na hakutokuwa tena na sehemu nyingine ya kukipeleka kitu hicho. Mambo yote yanamalizikia kwa Allah siku ya kiyama. Wa anna ila rabbika almuntaha, na kwamba kwa mula wako ndio marejeo, kwamba ndio mwisho wa kila kitu. Almuntaha kitarudi kwake, kitagota kwake siku ya kiyama. Aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa annahu huwa adhaka wa abka, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta yale ambayo yanofurahisha, na yeye vile vile Allah subhanahu wa ta'ala wa abka ndiyo anayeleta yale yenye kuliza. Kuna vitu viwili, kuna furaha na kuna huzuni. Kwa hiyo furaha mara nyingi inazaa kucheka, na huzuni mara nyingi inazaa kulia. Lakini vitu viwili hivi ni vitu ambavyo yaonekana dhahiri kwamba Allah ameviumba. Suala la kulia na suala la kucheka, vitu hivi vimeumbwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa surur, ameumba furaha, furaha kwamba watu wafurahi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameumba alhuzn, huzuni, watu wanahuzunika. Kwa hiyo aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kufahamisha hivi ya kwamba kucheka na kulia, kufurahi na kuhuzunika ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anovileta, na uletaji huu analeta bi asbab, kwa sababu zinatokea sababu, inabidi mtu afurahi. Inatokea sababu, inabidi mtu afanye nini? Alie. Kwa hiyo nani anofanya hivi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa adhaq, huwa adhaq bimaana yeye ndio anoleta, anosababisha furaha, na wa abqa, na yeye ndio anayoleta kulia, kwa maana ikawa watu wanahuzunika. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay khalaqa fi ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia waja wake nini? Adhahk wal baka, amewaumbia kucheka na kulia. Naam, adhahk wal baka si vitu vya mchezo kwamba mtu acheka yeye mwenyewe tu. Hapana, kitu hiki kinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mtu anapolia basi si basi tu alia, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba katika waja wacheke na walie, na maana ziko sababu. Kwa hiyo Ibn Kathir rahimahullah akasema kwamba wa sababahuma, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia vitu viwili hivi vina sababu. Ucheki mpaka kuwe na sababu, kwa hivyo Allah anaifanya sababu mpaka unacheka, na hulii mpaka kuwe na sababu, yani Allah ndo alitengeneza ile sababu mpaka ukaonalia. Kwa mambo ya kucheka na kulia, haya yana asili mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa huma, na vitu viwili hivi kulia na kucheka, mukhtalifan, vimekhtalifiana, kwa maana viko opposite. Kama mfano ukisema usiku, opposite yake ni mchana. Urefu opposite yake ni ufupi. Na kucheka kinyume chake ni nini? Kulia. Na kulia kinyume chake ni nini? Kucheka. Furaha kinyume chake ni huzuni, na huzuni kinyume chake ni furaha. Kwa vitu hivi anasema Ibn Kathiri wa huma mukhtalifani. Ni vitu ambavyo viko dhidi, yani kila kimoja kinakuwa katika hali ambayo mwenzio katika hali hii. Sasa uchekaji, ndugu zangu wa Islam, ni uchekaji ambao yashiria katika aya hii. Kucheka ni jambo ambalo linatokana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kulia vile vile linatokana, jambo hili linatokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uchekaji ambao watu labda wana act. Mtu ana act analia, hii ana act. Na kuna mtu ana act anacheka, huyu ana act anacheka. Lakini kulia sasa, ukilia sasa chozi la kutoka basi iko sababu. Allah ameweka hivyo. Na ukicheka sasa ile kwa iko sababu bwana. Mambo mazuri kabisa. Basi unacheka tu, unacheka tu. Ndio Allah amekunyoshia mambo yako. Fardi. Mambo mabaya wahuzunika tu. Wahuzunika unacheka. Allah ameyapindisha mambo yako. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo viko, na kwamba mtu hawezi katika ulimwengu huu asicheke. Asilie. Na mtu huyu atakuwa ni mental. Ana akili yake si nzuri. Yaani anashindana na uungu kwamba mimi sicheke. Nuna zetu. Mimi sili bwana. Bwana anashindana na uungu. Wa annahu adhaka wa abka, yeye ndio anosababisha kuleta furaha, cheka. Na yeye ndio anosababisha kuleta huzuni paka patikaniwa kilio katika hali kama hii. Mtoto mdogo akizaliwa tu, jambo la kwanza atarajiwa afanye nini? Alie akilia nya. Kwa hivyo na maana tayari yafahamika kwamba mtoto huyu amezaliwa yuko mzima. Tamamu kabisa. Na kama hajalia mtoto, mtoto yule labda amezaliwa katika hospitali yoyote, na ikiwa wazalishaji wako wanajua taaluma yao na majukumu yao, basi naam, hawezi kumruhusu au kubakia kwamba ndio kishazaliwa mpaka wahakikishe mtoto analia. Wameshindwa kabisa, wanamwita daktari, bwana mtoto hakulia, hajalia mpaka sasa hivi. Bali hajalia kwani si mmemniza? Sasa najua lazima something wrong. Kwa mtoto akizaliwa, kitu cha kwanza ni asiyah, anapiga nya. Akilia, angalia basi, wazazi huko wanafurahi. Duma hilo limekuja. Alia nyemwa, wacheka. Na kinyume chake ni kwamba siku anokufa, wafanya nini? Mwalia nyinyi sasa. Akifa, kafa bwana mnalia. Kisi siku akuja yeye analia, nyinyi mnafanya nini? Mnafurahi. Kwa hivyo ziko sababu ambazo Allah anazoziweka kwamba wacheka kutokana na sababu ambayo yanena hii. Na walia kutokana na huzuni ambayo Allah ameweka pana ya msiba na vitu vingine. Wa annahu, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa adhaka, kwa maana ndio anaeleta. Anaeleta nini? Furaha. Wa abqa, na yeye Allah ndio anaeleta nini? Huzuni, anaeleta mambo ya kuliza. Ikawa kila kitu kina sababu yake, kama alivyosema Ibn Kathir, ya kwamba Allah akawa amvijalia sababu vitu hivi, kucheka na kulia, na kwamba kiumbe ameumbwa mtu katika mandhari ambayo katika maumbile lazima acheke na alie. Naam. Aya inafuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa annahu huwa amata wa ahya, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefisha, wa ahya na ndiye anayehuisha. Wa annahu, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa amata, ndiye anayefisha, wa ahya na ndiye anayehuisha, kama vile ambavyo walivyosema katika sura nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, yeye ndiye Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba mauti pamoja na uhai. Wa annahu huwa amat, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefisha, wa ahya na ndiye anayehuisha, yani kufa kwa mtu mpaka mwenyewe Allah atake. na vile vile uhai wa mtu kuendelea kubaki mpaka mwenyewe Allah atake. Wa annahu huwa amata wa ahya, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amata, anaifisha nafsi ikifika muda wake anaifisha. Wa ahya, na ndiye anaifuisha katika hali ambayo mauti na uhai ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa az-zawjayn az-zakara wal-untha, ameumba pei kwa maana ya dume na jike, zakara wal unsa, zakara wal unsa. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa az-zawjayn, ameumba kitu ambacho kinachokuwa katika vitu viwili, kimoja lakini vitu viwili, az-zakara wal unsa, yani ameumba dume yani wanaume, wal unsa, na ameumba mwanamke. Na hii ahlul ilm wanasema kwamba kila kitu kiko katika hali kama hiyo, yani kwa maana kiko katika hali ya mke na dume. Wa annahu khalaqa az-zawjayn, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba ncha mbili au pea mbili, az-zakara wal unsa, yani mume az-zakara wal unsa, na mke dume na kike. Hii ni hali ambayo wafasirina wamekuja wakazielezea aya tatu hizi. Aya hii ya kwanza inaelezea wa annahu huwa azhaka wa abka. Ya pili wa annahu huwa amata wa ahya. Na ya tatu wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa. Unasema ahlul ilm mufassirina kwamba aya tatu hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezifuatanisha zikiwa ziddan. Ziddan yani neno ziddan yani kwa maana ni vitu viwili, lakini kila kimoja ni kinyume cha mwenzie. Ziddi yani opposite ya mwenzie. Mfano aya hii inasema kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala analeta huzuni yani furaha na analeta kulia. Ana kwa ina maana vitu viwili. Zidi yani kucheka, zidi kulia. Na nyingine wa annahu wa amata wa ahya, anahuisha yani anafisha na anahuisha. Kwa hivyo mauti kinyume chake nini? Uhai. Na nyingine kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mke na mume. Kwa hivyo mke na mume, mke opposite yake mume, na mume opposite yake mke. Vitu hivi katika aya hizi ahlul ilm wanasema Allah ameifuatanisha katika kueleza namna gani ya vitu vinavyokuwa ziddan. Na kwa hakika wanasema ahlul ilm ya kwamba kunoga kwa kitu chochote katika ulimwengu lazima ipatikaniwe ziddan, yani kiko kimoja kina mkinga mwenzio, yani kiko kinyume na mwenzio. Hivi ndivyo maisha yanakunoga. Kwa kama unavyoona watu waishi wafe, hii ndio raha ya maisha, uzaliwe uishi ufe. Lakini kama ingelikuwa kuna kitu hiki kimoja, kuna kuishi tu, basi ingekuwa maisha sio mazuri. Lakini kwa sababu kuna nakufa, hapa pana noga, maisha yananoga. kuna kufa. Kwa hiyo kuweko na vitu viwili vyenye kupingana ndo kunakuwa na ile hali ya utamu wa jambo lolote, uzuri wa jambo lolote. Mfano mchana na usiku, ingelikuwa usiku unakwenda peke yake kama aya ilivyokuja katika Suratul Kahf, afara'aytum in jala Allahu alaykum laylan sarmadan ila yawmil qiyama. Mnaonaje kama Allah subhanahu wa ta'ala ingelifanya usiku ikawa mfululizo mpaka kiyama, hakuna mchana, nani ingekulitieni nyinyi mchana mkaweza yani kwa maana kufuata maisha yenu? Na vile vile kama Allah ingekujalieni an-nahar, mchana sarmadan ila yaumil qiyamah, kuonesha kwamba lazima vitu viwili viweko vinapopindana ziddani, ndio uhai unanoga. Usiku mchana, baridi joto. Kuna siku inakuwa joto kali sana, lakini baadaye kuna siku kuna baridi. Kama itakuwa joto moja kwa moja, hakuna raha ya maisha, na kama itakuwa baridi moja kwa moja, hakuna raha ya maisha. Na ndivyo ilivyo, aweko mrefu aweko na nani fupi. na mtu amwangalie hivi na mwenyewe amwangalie. Hii ndio raha ya maisha. Lakini sote tukaa watu warefu kama vile watu wa Turki na wa Iran na wapi wa Nigeria au Senegal, mnaonaje nyinyi? Yaani mpaka kwenye mlango ule mtu anainama hivi. Sasa vipi? Mbona wote watoto warefu? Lakini wakiwa kwa fupi tayari wale warefu wanaonekana na huyu mfupi anaonekana. Na kama wote watakuwa wafupi, sasa vile vile itakuwa kwa kweli hakuna raha. Watu wote wafupi, bwana, mbona wafupi? Na huyu ndio uzuri ndugu zangu wa Islam. Hata mwanadamu maumbile yake, muangalie. Mwanadamu lazima kuna dhidani ndio anapata kuonekana kwamba mzuri. Meno hayo ukicheka mbe. Lakini mwenyewe mweusi. Kwa hivyo ukicheka, bwana anacheka na smile nzuri. Kwani kwa sababu meno meupe wewe ni mweusi. Na hata kama mtu mweupe, basi still bado meno akicheka inakuwa tofauti na rangi yake. Ya sura zidani ni kwamba hizi nyeusi, lakini mbone huku nyeupe, alafu ndani kuna nyeusi tena hii. Sasa kupata changanyiko huu wa jicho weupe na weusi ndio wapendeza kabisa kabisa. Lakini kama ingekuwa macho yote meupe pe pe pe, unatisha. Kuna watu nafikiri wazungu wa wale wa sehemu za kwenye kule kwenye polo, wanakuwa ni macho yao yanakuwa hizi mboni nyeusi hamna wanakisha, lakini ukimwona ana rangi ya blue kidogo anapendeza. Kuna wengine ana blue, wengine green, wazaha na macho ya paka nini. Sasa ile zidani ndio inapelekea katika hali gani wapendeza uzuri zaidi. Na cha mwisho ukitaka, kama hujaelewa sasa, ukitaka maisha yanavyonoga ni hivi: mwanamke mzuri aolewe na mume mbaya. Bara inanoga maisha. Na vile vile mwanamume mzuri amuoe mwanamke mbaya. Zidane. Ndio challenge. Kwamba mbona yule mwanamke mzuri yule bwana umemwona? Ndio, ndio maisha hivyo yalivyo. Hivi ndivyo ilivyo. Ni kwamba mwanamume mweusi, mwanamme mweupe, bwana raha iliyoje. Mwanamme mweupe, mwanamke mweusi, raha iliyoje. Yani ile zidani ndio inochangamsha life. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika aya hizi kwamba kuna ile hali ya kila kimoja kimekuwa kinyume cha mwenziwe. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqa zawjaini dhakara wal unsa. Aya inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ameumba mke na mume min nutfatin idha tumna. Ameumba kutokana na nini? Nutfa. Nutfa kwa Kiswahili ambiwa kwamba ni ile mbegu ya uzazi. Mbegu ya uzazi. Min nutfatin ni mbegu ya uzazi, au wengine wanasema tone la manii. Sasa ukisema tone la manii ni kwa maana ile tone ambalo ndilo lilokwenda likaingia katika rahamu, katika fuko la uzazi, likawa imepatikaniwa kizazi. Lakini ukisema tu manii, basi bado haijatosheleza. Lazima iwe ile manii, kuna ile mbegu ya uzazi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mwanamke na mwanamume min nutfatin. Manini ameumba na mbegu ya uzazi, idha tumna, pale ambapo inapomiminika au inapotiririka. Inatiririka wapi? Inatiririka katika fuko la uzazi la mwanamke. Idha tumna, inapotiririka au inapomiminika katika fuko la uzazi la mwanamke. Na Ibn Kathir katika tafsiri yake akajalia aya hii inafanana kabisa na aya ambazo ziko katika suratul Qiyama, aya za mwisho kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivyo afikiria mwanadamu kwamba ataachwa suda, yani bure bure tu. La yu'mar wala yunha, hatuamrishwa wala hatukatazwa iwe mtu yuko free kabisa. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alam yakun nutfatan, kwani hakuwa ni mbegu ya uzazi, min manii, min manihi, mbegu hiyo kutokana na nini? Manihi yumna, ambayo yenye kutiririka au kumiminika katika fuko la uzazi. Masala ya mambo ya uzazi yanafahamika haya. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta. Hii ni aya mwisho kabisa katika suratul qiyama. Sasa aya hii, ndugu zangu wa Islam, kwanza aya hizi zinaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana challenge umbwaji wa mwanadamu, kwamba umeumbwa katika hali hiyo, tone la manii au mbegu ya uzazi imemiminika katika fuko la uzazi la mwanamke, na baadaye ikawa fadhi la damu. Fasawa fa khalaqa, akamuumba mwanadamu. Fasawa, akamtengeneza vizuri kabisa kabisa. Lakini baadaye mwanadamu huyu anafariki, anakuwa anazikwa, na baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtoa katika kaburi lake na anamfufua. Kwa hiyo hali hii Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, alaysa dhalika biqadirin? Je, Allah kwa hilo kwamba ndio si mwenye uwezo kwa kufanya nini? An yuhyi al-mauta, kumfufua yule aliyekufa. Kwa huoni kama hana uwezo? Yaani kwa maana uwezo wake ni mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu kwanza nutfa mbegu ndogo, baadaye akawa alaka, ikaja mpaka akatengenezwa mtu akawa ni mzuri. Haya, hii kuna fundisho hapa ambalo mimi nitaliuliza hapa. Naam, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta? Naam, nasemaje? Naam. Naam, inaonekana kwamba kuna watu wanaelewa kwamba kumbe sunna imethibiti kwamba mtu akimaliza kusoma aya hii katika sura al-Qiyama, kuna dua au kuna maneno Mtume SAW yeye amesoma, na kwamba watu wamfuate yeye Mtume SAW wayasome. Sasa haya maneno kama mtu hayajui, basi mimi natoa assignment amuulize mwenzie, na si aseme, kwa sababu ni kitu ambacho kila siku tunaisoma hizo. Muulize mwenzio pembeni, bwana, ile alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, basi maje pale sunna anasemaje? Kwa mimi si aseme. Kwa hiyo muulize mwenzio, na ninaamini watu hawajui kitu. Basi naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu naam wa anna alayhi nash'at al-ukhra, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yake, anna alayhi juu yake Allah subhanahu wa ta'ala, an-nash'at al-ukhra, mumana an-nash'at al-ukhra, hii imekusudiwa kwa mujibu wa maelezo ya Ibn Kathir ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ay kama khalaqa albida'ata huwa qadirun ala al-iyadati wa hiya an-nash'atu al-akhir al-ukhra yawm al-qiyamah. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa na uwezo wa kukuumba wewe kwanza kabisa, kwa hivyo Allah huyu atakuwa na uwezo wa kukurudisha tena mara ya pili, yani si utakufa utaingia kaburini, sasa siku ya kiyama anakurudisha tena mara ya pili. Sasa hii kurudisha mara ya pili ndio yaitwa an-nash'atul ukhra, lugha nzuri inaitwa ufufuo, yani ile kwamba mtu kufufuliwa mara nyingine akawa sasa yuko hai hali ya kwamba alikufa. Kwa hivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anna alayhi, na kwamba yeye Allah juu yake, yani jambo hili halina tatizo. Anashatu, yani ule ufufuo, al-ukhra, mwingine, yani kuanza maisha mengine mapya baada ulikufa ukawa huko duniani, uko barzakh, sasa unakwenda akhira, kwa hiyo unafufuliwa, nashatul ukhra, ufufuo mwingine mpya, hali ya kwamba kwanza ulikuwa tayari umeshakufa. Wa anna alayhi, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, bimaana qadirun, ana uwezo annash'ata al-ukhra, ufufuo mwingine, yani kufufuliwa mtu akaletwa katika uhai mwingine mpya baada kwamba yeye alikuwa shakufa. Wa annahu kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa aghna wa aqna. Maneno haya mawili kufasirina wameeleza neno aghna wa aqna nini maana yake. Hii aghna ni ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku waja wake na wanakuwa katika hali ya kutoshelezeka, anatoshelezeka mtu. Na aqna wanasema al-tafsir ni ile Allah anapowaruzuku waja wake wameshatoshelezeka lakini kuna ziada, aqna yani zaidi, yaani ya kile ambacho mtu tayari ameshatoshelezeka. Kuna mtu apata riziki zake wallahi alhamdu, basi kishatosheka yeye pamoja na watoto wake na familia yake, huyu hapa aghna. Na kuna mtu apata riziki yake na watoto wake lakini apata mara mbili zaidi au mara tatu zaidi, ile aghna yani ni ziada. Yeye Allah yeye ndio mwenye kufanya hivi. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa aghna, mumana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anayeruzuku cha kutosheleza, aghna anayetoa cha kutosheleza, wa aqna na anayetoa cha ziada. Ikawa mtu amepata ishatosheka lakini baadaye akaendelea akapata zaidi ya hapo. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa aqna, ndiye atoae aqna kinachotosheleza, wa aqna na ndiye atoae Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho kinachokuwa cha ziada zaidi ya kile ambavyo ilivyokuwa mtu kinachomtosha. Wa annahu huwa aghna, na kwamba yeye Allah ndiye mwenye kutoa cha kutosheleza, wa aghna na ndiye mwenye kutoa cha ziada. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa aghna, ndiye atoae cha kutosheleza, wa aqna na ndio atoae cha ziada. Ikawa mtu kapata zaidi ya kile ambacho alichokuwa akikihitaji. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu shi'ri, ndiye mola wa shi'ri. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu, ndiye mola ash-shi'ri. Nini maana ash-shi'ra? Nini maana ash-shi'ra? Hapa shi'ra yaambiwa kwamba kulikuwa kuna baadhi ya makabila ya Kiarabu wakiabudia nyota. Kuna nyota ambayo ilikuwa ina sifa ya kung'aa kabisa, inang'aa. Kwa hiyo wakaona kwamba huyu ndio Mungu, wakaanaabudu ile nyota. Baadhi ya makabila ya Kiarabu wakaanaabudu nyota ambazo zile zina sifa ya kung'aa. Sasa nyota ile ina jina la Shi'ra. Shi'ra. Wakaambiwa jamani, nyinyi hii nyota mbona yuko aloyumba, nyinyi haipasi kuabudia hii, napasa muabudie yule ambaye ni mola, mola aliyoyumba nyota ile ya Shi'ra, na sio muabudie ile nyota. Kwa hivyo Shi'ra ni an-nujum, ni nyota ambayo ilikuwa ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada wa Ibn Zayd wa ghayruhum, wamesema mabwana kubwa hawa Ibn Abbas na Mujahid na Qatada, kwa maana mtu hawa na wanafunzi wake, wanasema huwa hadha an-najm, hii ni nyota, nyota hii al-waqad, ni nyota ambayo yenye kung'aa, alladhi yuqalu lahu marzam al-jawza, ikiitwa nyota hiyo kwa marzam al-jawza. Kana taifatun min al-arab ya'budunahu, ilikuwa kuna baadhi ya pote la Waarabu wakiabudia nyota hii, ambayo ndio Allah anaelezea kwamba jamani, yeye Allah ndio mola wa hiyo nyota mnayoiabudu. Kwa hivyo acheni kuabudu nyota hiyo. Wa annahu, na kwamba yeye huwa rabbu, ndio mola ash-shi'ra wa nyota hiyo, ash-shi'ra nyota ambayo ilikuwa wakiabudu ya watu. Kuonekana watu ibada wafahamishwe kwamba bwana hivi sivyo, usiabudu hichi, anastahili kuabudiwa ni hivi na hivi na hivi na hivi. Angalia mpaka mtu akwenda kuabudu nyota, nyota iko juu kabisa. Kwa nini kaiona inang'ara? Kwa mwanadamu akili yake linakuwa ghaib tamam, mpaka aletee uongozi afahamishe kwamba hiki sicho. Eh, abudia huyu Mwenyezi Mungu. Watu wengine akili mbali nyota. Wanaabudu ng'ombe. Ng'ombe huyu ng'ombe bao. Ukenda India kuna baadhi ya maeneo bwana wewe isije kakutikana nyama ya ng'ombe katika friji lako, unauliwa, unauliwa kupe kisa vipi? Bwana Mungu wetu unamdhalilisha eh, unakwenda kumpika unamtia giligilani na bizari na chumvi umle, huyu Mungu wetu piga piga mpaka unakufa. Angalia akili ya mtu, yani ng'ombe amekuwa ndio Mungu. Na uko kwa India kuna wengine wanasema hapana, huyu ng'ombe hawezi kuishi sokuwa anakula majani, kwa hivyo wanaabudu majani. Majani bwana watu wanaabudu. Kisa nini? Kwa majani haya ndio yanatoa uhai. Huyo Mungu anaitwa Mungu huyo, basi naam, haya majani. Kwa hivyo watu wanatengeneza mambo mengi ya kuabudu, abudu vitu vilivyokuwa havina mpango wote. Wengine wanaabudia mpaka tupu za watu. Yaani asimama mmoja mupe kabisa, hana chochote. Wengine wanakwenda wanaabudu tupu zake. Kuna damu bwana mpaka apate uongozi bwana hii sifanye. Kama kulikuwa kuna watu waiabudia nyota, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa annahu huwa rabbu shar, yeye ndio mola wa hiyo nyota msiabudu hiyo. Wa annahu, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlaka 'ad al-ula, amewaangamiza hawa watu wa 'ad wa mwanzo wa Thamud, na vile vile Allah amewaangamiza watu wa Thamud. Fama abqa, hakumbakisha yoyote eh, fama abqa kama qala bin Kathiri katika tafsiri yake ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwa mwenye kumbakisha yoyote, ika wote amewaangamiza katika maangamizo hayo. Wa annahu, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlaka 'ad al-ula, amewaangamiza watu wa 'ad. Wapi? Wale wa mwanzo. Ukisoma historia yao kama ameandika Ibn Kathir, naona katika tafsiri yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema Ibn Kathir, hawa watu wa 'ad ni wale qaumun Hud, mtume wao alikuwa ni Hud. Wa yuqalu lahum 'ad, na waitwa ni 'ad kwa sababu kulikuwa na ile generation ya mwanzo ya nani, 'ad ibn Aram ibn Sam ibn Nuh. Hapa ukisoma historia baada ya Nabii Nuh alayhi salam watu wake kuangamizwa na ulimwengu ukawa, kwa hivyo ikaja kuna generation mpya. Generation hii ndio ikaanza watu wa 'ad kwa maana mtume wao alikuwa ni nani, Hud. Wakaja Thamud hivyo hivyo, kwa maana Allah akasema kwamba yeye wa annahu ahlaka 'ad al-ula, ile first generation baada ya Nuhu watu wa 'ad. Na imetolewa silsila hapa ya 'ad ibn Aram ibn Sam ibn Nuh. Alam tafa'ala rabbuka bi'ad ila madhati al-imad, katika sura ambayo ilikuwa ni mashuhur. Wa annahu, na kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlaka 'ad al-ula, amewaangamiza watu wa 'ad ambao mtume wao alikuwa Nabi Hud alayhi salam. 'Ad al-ula yani watu wa 'ad wa mwanzo. Wa Thamud, na akawaangamiza watu Thamud. Fama abqa, hakumbakisha yoyote. Fama abqa yani Ibn Kathir anasema damarahum, ama amewaangamiza. Falam yabqa minhum ahad, hakumsaza hata mmoja. Ukisoma katika aya nyingi za Qur'an zimeelezea namna gani watu hawa wameangamizwa kama ilivyokuja katika watu wa 'ad wameangamizwa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fa amma 'ad fa ahliku bi wa amma 'ad fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiya sakharha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin khusuman ila akhir al-aya. Wa Thamudan, na vile vile Allah akawaangamiza watu wa Thamud. Fama abqa, hakumsaza yeyote, hakumbakisha yeyote. Na vile vile waqauma Nuh, na watu wa Nuh, waqauma Nuh, na watu wa Nuh min kabli, kabla ya tuhawa. Kwa ina maana hii ilipokuja hii wametangulizwa hawa wa mwisho, lakini mwanzo wameangamizwa nani? Kaumu Nuh. Baada akaja Ad, akaja watu wa Thamud. Kuna maana Allah anasema waqauma Nuh, na watu wa Nuh min kabli, yani kabla kuangamizwa Thamud na Ad, waliangamizwa kwanza nani? Watu wa Nuh. Waqauma Nuh, na watu wa Nuh nao waliangamizwa min kabli, kabla ya hao akina Ad na Thamud. Kanu, walikuwa hum wao azlama, yani ni madhalimu mno, wa atgha, na ni waovu zaidi. Kanu hum azlama wa atgha, walikuwa ni madhalimu, yani atgha azlama ni madhalimu mno, madhalimu zaidi. Wa atgha, na alikuwa waovu zaidi, yani uovu wao ulikuwa ni mkubwa kabisa. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai walikuwa ni ashaddu tamarrudan min alladhina ba'dahum, yani walikuwa wao katika suala la dhulma ni number 1, walikuwa wao katika suala la ile uovu number 1. Mataifa haya mawili, generation hizi mbili, yani Ad na Thamud, zilikuwa zimechukua nambari 1 katika suala zima la ubabe, ukafiri, na walikuwa na nguvu kabisa kabisa, kiasi ambacho walifikia hatua Allah anasema katika sura nyingine, fa amma ad, watu ad walisema katika ile aya inasema nahnu man ashaddu minna quwwa, ni nani ambaye mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Walikuwa ni watu wenye miraba mikubwa, wanasema miraba sita, miraba sita, yani leo mfano kuna vifaa hivi ya bulldozers nini vinabeba ama wao walikuwa hawahitaji hivi. Walikuwa ni kiasi tu kwamba mtu abeba jiwe kubwa na basi. Alimuhimu walikuwa ni watu wenye miraba sita na wenye nguvu za hali ya juu kabisa kabisa. Kwa maana Allah sema hawa walikuwa ni watu ambao innahum kanu hum azlama, yani ni madhalimu zaidi, wa atgha, yani waovu zaidi kabisa kabisa. Hakuna jambo ambalo wewe utalifanya leo la uovu ati liwe zaidi ya watu wa kina Samudi na kina Ad. Lakini waliangamizwa, waliangamizwa pamoja na mambo yao yote, waliangamizwa. Kwa hivyo leo kuonekana kwamba sisi tuko madhaifu sana, watu wanajifanya viburi, nguvu hawana bwana. Bwana nguvu hawana, mdudu mdogo, small insect, mbu huyu, mtu na ujeuri wake wote, kuswali hataki, malaria bwana, nini mbu, sema na mbu tu kuonesha kwamba viburi vyetu, ndugu zangu Waislamu, katika huu umma huu wetu havitusaidii kitu. Walikuwa watu bwana mijitu, mijitu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba waqauma Nuh min qabli, na tuliwaangamiza watu wa Nuh kabla ya Thamud na Ad, innahum, hakika wao, kanu, watu wa Thamud na Ad, walikuwa ni watu ambao azlama, azlama, wenye dhulma zaidi, wa atgha, na walikuwa wenye ile hali ya uovu zaidi kabisa. Wal mutafikati ahwa. Naam, nafikiri bora tusimamie hapa. Inshallah juma lijalo tutaendelea kumalizia hawa wanaofuatia huko mbele.